إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سي وات سي توفيق برامي عز وجل سي سنو درس توحيد موي درس بني عمل سي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni sunu dars bi wessu borom tere bi ma nga taxawon ca aya bobu nek suratu ra'd muy aya bo xamni dafa fess del ak tawhid muy aya bu jara bayyi xel bu jara setantal ndax gisoon nañ ne sunu borom waxon na ni qul man rabbus samawati wal ard wax len wala waxal laaj len kan moy borom asaman ak suuf kan moy ki mom asaman ak suuf kan moy borom jami kan moy borom bindefi ndax bo xole asaman ak suuf bok nañ ci bindefi gëna reuy danaka tuddu len rek xawna labalale yenen bindefi mango qul man rabbus samawati wal ard waxal kan moy borom asaman ak suuf tontu ba daadi ñew mu ne ko qulillah waxal na yalla la yakarna li mom leerna ci kep ko xamanteni ni borom xel nga ci kep ko xamanteni ni ab julit nga bo xamni ngeum mi ngi ci yow lu mu tuti tuti borom jam yi kenn la muy yalla ndem nak yalla moy borom jami ndax dana dagan ndax xel nanguna ñu jël li yalla mom diko jox mbindef bu xébu diko jox mbindef mu doyadi diko jox mbindef mo xamni fatuna manam attribut bobu sunu borom jago te muy borom jami lu tax ñukoy jox mbindef ak noko jema layale nak waaw xam nga ñun africain sénégalais liñu yaq moy sunu moussaay dafa déssé nek moussaay bu positif ñun sunu moussaay dafa négatif sous région bi yépp presque liñ ñu gëna xamé moy lan amon na ay jamono côte d'ivoire bo waxé dañ lan sénégalais escroc xam nga ki mëna def escroc ki escroquerie ku mous la ku mous la bu amul won xel du ko def mais nak dans le sens négatif dans le sens négatif ci moussaay peut-être bu ko jémona orienté dans le sens positif moussaay bobu dina produire luy jariñ motax gis nga qu'est-ce qu'on a produit depuis légui nak est-ce que dañu wara continuer ci logique bobu ba légui dans le sens négatif rek ndax dañ ci war di continuer mo xam sunu diina mo xam sunu aduna mais war nañ taxaw tuti ñu xolaat orientation mbir yi fan lañuy orienter sunu moussaay parce que tamit ñiñ daan tuddé ñak légui yewu nañ dé ñiñ daan tuddé nak ñak légui yewu nañ jamono day dox allahul musta'an kon nak wax deug nañu sétantal mbir yi bu baax amna yo xamanteni ni tay boko déggé rek wax deug yalla saxal li muy dem moy fofu dal dafa melni xel dafa sori té xel mu sel fu mu sori diina bu wër munu fa am lolu règle la xel mu sel fu mu nekkul diina bu wër munu fa nekk lutax parce que xel mu sel ak diine ju wer ñoy and. Yooyu c'est des principes élémentaires de la vie. Les principes élémentaires, élémentaires, je dis bien élémentaires de la vie. Moy lan? Un esprit saint dans un corps saint. Du yene wax lool. Un esprit saint dans un corps. Corps bi bu saint wul, esprit bi bu saint. Gis ko ko? De même aussi. Li nga xamanteni moy al aql sahih yuwafiqu an naql as sahih. Xel mu sel day deppok diine ju wer. Te lo xamni boko natte ci xel nga gis ni li kat wax deug ci xel mu sel. Waxuma xelu philosophie de. Parce que peut-être tay bo jëlone ben philosophe ne ko diw moy borom jami bo deful nank mën na la ci defal ay thèse ak antithèse ak yu ken xamul. Mom ci bopam di wax bay weur bopam wax contredire bopam wax nax bopam yu démé non pour jéma convaincre après ñu tacc ko am nga lool moy nax sa bop yow ci sa bop li ngay wax xam nga ni gëmoko yow ci lool li ngay wax xam nga ni du deug li sa bop yow xam nga ni wérul né nga koy développer di dem kon lool lu jara bay xel la jëlal règle bobu jëlal teur bobu xel mu wër té sel fu mu nekkul diina ju wër du fa nek manam kan moy borom jami ñu né yalla légui ñun ñu nekk ci diina jo xamni dañ nan diiw mé té koku du yalla ñu né diiw mom moy borom jami lool la muy wone moy loolu du xel mu sel kon diina ju wër néwu fa aboy wuti diina xolal fenen fudul fofu parce que xel mu sel logique limu nangou moy ki borom jami moy ki len bind mais ko xamni deena ba fi jami nan lay nekk borom jami kon laaj ba ngok tontu ba ngi nona ci alquran qul man rabbus samawati wal ard ne len tan moy borom asaman ak suuf qulillah nel yalla la légi nak faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur bu la nexé nga wéddi alquran sunu borom néna ku mu nex gëmal ku mu nex wéddi légi nak yow bul jël yoonu ñu wéddi ba paré naan ma ngi ci yoonu ñu gëm xam nga lolu moy hypocrisie manam an nifaq nafiq yow leer na la ni yoonu ñu wéddi nga jël ba paré naan ma fi gëna gëm suma gëmul kenn gëmul bo gëmé da ngay wax ñi gëm li ñi wax sahaba yi ndax dañ daan wax yonent bi moy borom jami dedet ba fa yonent bi joggé ndax sahaba yi daan na ñëw ci Abu Bakar nan ko yaay borom jami ba fa Abu Bakar joggé ndax sahaba yi daan na ñëw ci Omar nan ko yaay borom jami ba fa Omar joggé ndax sahaba yi daan na ñëw ci Ali Usman nan ko yaay borom jami wa fa Ousmane joge ndax sahaba yi daan na ñew ci Ali nan ko yaay borom jami wa fa Ali joge ndax sahaba yi daan na ñew ci Muawiya nan ko yaay borom jami manga ndax borom jami kenn la qul man rabbus samawati wal ard qulillah alhamdulillahi rabbil alamin ki moy borom jami kon kuy jël nan diw moy borom jami diko diina wo fofu xel nekku fa diina nekku fa bu ko defé kon mune qul afattakhathum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra mo ndax yeen da ngeena jappé ay pété wut ay protecteur gis nga walis borom bi tabaaraku wa ta'ala ngeen ba fi yalla jël ñeneen na yalla kessé dafa ri tax lolu tamit wax deug yalla ci sama xerlu déggaguma animiste bu koy wax déggaguma athée bu koy wax déggaguma sax chrétien bu ko wax julit ñi la dégg ñu koy wax julit ñi ne ñoom gëm nañ yalla ñoom la dégg ñu naan yalla kessé defari tax manam dañ lan la bul japp ci yalla kessé gëmal yalla di julit di dem jakka ja waye nak outal ay xarfa fu fa yo xamanteni dang koy gétaro diko tak sa ndig diko tak sa fi num tudati say mag say bat ak yu demé non wala nga ut samp wala ngut ay xamb yo samp ak yu demé non bo né lu tax ñu la ndax yalla kessé dafa ri tax té né nañ ay julit lañ gëm nañ yalla ko ci wax mu né la man yalla rek la gëm ndax lolu and na hmm ay wax ji yak na sa ngëm way gis nga ma nga ko ne ah yonent bi de li la jangale ci ay ñaan boy teud defal ayatul kursi boy genn ci mbedd mi defal li nangam nangam gis nga mu rejeté ko ñen ñi dañ ko rejeté ngir lan ngir paress moy tayal tayal naño tok jang alif bata pour meuna am accès ci ñaan yi yonent bi jangale diko mën di def ñom lu facile lañuy wut lu yomb lañuy wut motax il faut faire très attention oustaz yi gis nga oustaz bu ci deful nank xam nga nit ñi lan lañ lay def ils vont se transformer en mercenaire de satan mercenaire du diable oustaz yu bari ci logique bobu lañuy dox ben way mo toppé na la wa oustaz usal ma ñaan bo xamanteni ni buma gexé buma bëggé réssal mom lay jang kena la oustaz utal ma ñaan bo xamanteni bu may sango njampé bi buma raggé day sét bo ci deful nank mercenaire ngay nek mercenaire ut ñaan quoi xolem da ngay deg yalla ñaan gi boko defé li ñaan gi boko defé li ñaan gi boko ah xeyti dem len ngeen jaamu yalla diina dañ koy jang demal nga jangé ah ba ta sa nga jël sa temps xamna ay français ay américain ay anglais yo xamanteni ni biñu gesso diina islam ba mu ñor len xam nga nuñ def ils ont tout délaissé leur travail leur famille même leur pays dem jangi dina commencer alif ba ta tay ñi ngi mokal alquran tay ñi ngi mokal alquran la lay wax ni di wax arab yu set bitch tay yow ci dina islam nga juddou ti a 60 ans ti a 40 ans mëno lire alors que ce anglais là n'est même pas né dans l'islam il s'est converti vers 18 ans vers 25 ans après ñu nan diina ji nek sénégal a nekul fenn ana diina ji nek sénégal ana diina ji nek sénégal nañ bayyi naxanté bi té tay lool dafa bari ci fi fess fi del ay américain ay anglais ay français ay yu kan xam nga xam jiduñ ci islam day waxuma lire de mokal alcorane lañ def di dox di dem ak may deg ñi mokal ay sahih bukhari ak muslim yow nga judd ci islam ci parents yo xamni julit mëno lire tok fe nan ñaan buy jubante saket lay wut amna am dina islam yeb ñom japp nañ ni dina islam dafa wacc pour lan pour ñom ñu ut len pour mu nek lo xamni ñaan pour am dépense ñaan pour am yere bu bes ñaan pour am dal dina islam gi pour nga jaamu sa borom la texe ga ma nga aljana texe ga ma nga alakhirah mako texe ga ma nga fofu motax bo deke jangale kat bo defu nank rek gisu gaay dañ lay détourner ci sa logique façon message bu ne ngay jot façon laaj bu ne ngay jot a ñaan buy def ni ñaan buy def bo deful nank serignu tariyah ngay nek legi ak njabar kat ngay mujjé faut faire très attention le jitu nak moy fexé delo nit ñi ci yalla parce que en fait ñun nit ñu comprendre diina moy du dañuy wara delu ci yalla lolu mo indi wax yeb ngeen di deg ñu nan la yalla dafa ri taxal yu ken xamul yaangi deg la plupart ñun diina dañ koy dello ci nit lool moy problème gis nga bam defé karamaka gis nga bam defé nangam ben ku fi doon amna ko fi doon wax nan xawma diw day wowe xawma kan yalla ndax lam ko won tu te rends compte ndax ku ñew ginnaw yonent bi alayhi salatu wassalam mën na fe woné lu upp li yonent bi woné ndax ku ñew ginnaw yonent bi alayhi salatu wassalam mën na fe woné lu ëpp li Isa ibn Maryam woné ha ku fi dékkal gum ko dé ha ku nek lire di wax ci berso inni abdullahi atani alkitab ku ko fi waxagum la tasma'u illa hamsa ku ko fi waxagum inni abdullahi lire bu toy xeb atani alkitab kan mo ñew ginnaw isa wax ko fi ha ndax ku ñew ginnaw musa alayhi salatu wassalam meun nga fe woné lu upp li fi musa woné won mais ñom ñep ken waxu len yalla ken du len wax yalla ñom ñep ken du len wax yalla segam ñom lañ warta wax yalla waxuma la kenen nak ku ñew seen ginnaw c'est principe c'est règle élémentaire de la vie notion yi ñun mom lañ jaxassé mom lañ réré kon gis nga départ bi problème bi mi ngi ci départ bi bu ko défé kon ayo bobu magala ayo bu reuy la mën nga ci wax lu bare dañuy tégaat fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu défal ñu tawfiq défal leen ko défal ñu taysir défal leen ko défal ñu afiya défal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh